اگر کسی کے پاس مال تجارت نصاب کی مقدار سے کم ہو تو کیا اس پر زکوٰۃ فرض ہے؟ اگر واقعی اس کے پاس مال تجارت نصاب کی مقدار سے کم ہو اور اس کے علاوہ سونا یا چاندی یا حاجت اصلیہ سے زائد روپیہ نہ ہو کہ جس سے مل کر دونوں کے مجموعے کی قیمت 52.5 تولے چاندی تک پہنچے تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. اور اگر اس کے پاس مال تجارت کے علاوہ اتنا سونا یا چاندی یا حاجت اصلیہ سے زائد نوٹ وغیرہ ہوں کہ جن کی قیمت اور مال تجارت کی قیمت چاندی کے نصاب کو پہنچ جائے تو اس تمام پر سالانہ 40واں حصہ بطور زکوٰۃ نکالنا فرض ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.